Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. V tomto díle vás budu provázet já, Lukáš Václavík, a se mnou tady bude Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši, já zpívám. Jo, tak už toho nech, prosím tě. A tento týden jsme původně chtěli mluvit o novinkách z CESu. Je jich tam strašně moc, ale právě že v době, kdy natáčíme podcast, tak ještě ten veletech nedoběhl do konce a ještě nějaké novinky budou představený. Ještě jsme to všechno nevstřebali, a takže si to necháme projít hlavou a necháme to teda asi na příští týden. Tady takový povídání o těch nových trendech a produktech. A tento týden bychom se vrátili právě zpátky do loňského roku. Petr psal takový zajímavý přehled věcí, které se loni staly ve světě prohlížečů internetových nebo webových. A celkem překvapivě se toho dělo docela dost. My to vnímáme dneska takovým trošku nebo jinými smysly, protože když ty prohlížeče dneska vycházejí v nový verzi každý měsíc nebo každých 6 týdnů, tak se zdá, že těch novinek je málo, protože o tu verzi tam se nic neděje. Ale když se tak podíváme zpět, tak loni se dělo celkem docela dost věcí, že jo? Jasně. A třeba Mozilla loni změnila vývojový cyklus, že už to není striktně 6 týdnů, ale je to plus minus, myslím, 5 až 8 týdnů, ale jako reálně pro nás se nezměnilo nic, že jo? Je to prostě furt šílený. Oni to nějak dělali kvůli těm vývojářům svým, ne? Ať si můžou brát dovolenou nebo tak něco. Jo, přesně tak, že tohleto striktní plánování třeba přes Vánoce, když to vychází blbě, oni tam mají v nějakým nešťastným datum vydání Firefoxu naplánovaný. Stejně to posouvali, že jo? Už na minulý rok, třeba v minulém roce to posouvali na příští rok, takže jasně, no, dává jim to trochu víc volnosti a ve chvíli, kdy jsou si jistý tím, že ten produkt mají a mají na to ten čas, tak to vydají. Jinak teda, jak Lukáš říkal, tak vyšel na CNews článek velký, jsem psal, co se stalo, takže si to určitě můžete přečíst. Jsou tam nejdůležitější novinky v těch prohlížečích samotných plus nějaký obecnější trendy, které se daly pozorovat. A my dneska jednak částečně si projedeme to, co se stalo loni. Jen tak jako mimochodem, já ještě bych si dovolil vsuvku takovou, já zatím ještě mám velký problémy adaptovat se na to, že je rok 2017 a já pořád tak jako říkám letos loni, zaměňuju to, na Instagram jsem přidával fotky, kde jsem přidával hashtag jako, že je rok 2016 nový, jo, takže já jsem trošku ještě mimo v tom. Ale internet se jako asi nezhroutil, že jo, kvůli tomu. Hele, nevím, trošku mi tady haproval modem, takže možná jako, možná jo. Ale já myslím, že já, čtenáři i posluchači, že pochopí, když se tady občas spletem, určitě se budu plíst i já vím, že v článcích teďka to opravuju, možná jsem to někde zapomněl, protože taky právě to pletu letos loni, ale tak to prostě bude trvat minimálně půl roku, no asi. No, mě tak jako ještě rok. Hele, nejhorší jsou taky ty články, které píšeš ke konci roku, ale mají vyjít až příští rok, jo. A to je úplně jako zlo, protože tam fakt musíš myslet na to, že to píšeš to vlastně loni, ale vyjde to až za rok a za ten rok to vlastně bude teda loni a ne příští rok. To je složitý, že docela? Jo, no ale asi potom těm prohlížečům, že jo? Jasně. Hele, tak schválně jako zkus vystřelit. Co tě zaujalo v prohlížečích minulý rok? Hele, mě zaujala jedna věc. A to, že mě ty prohlížeče zaujaly. To je super připomínka, no. Ne, já, tak jak jsem říkal v tom úvodu, že prostě jsem překvapený, že kolik se toho stalo, i když jsou to prostě drobný pokroky. Přiznejme si to na rovinu, žádná revoluce se neudála. Ale pokud bychom měli začít, tak třeba Opera, která byla vždycky takovým tím malým prohlížečem vzadu, tak loni kolem ní byl celkem velký mediální šrumec. Tam pořád se něco dělo, pořád něco novýho. Teď je koupili Číňani, že jo? No. Právě Opera po té, co restartovala vývoj toho prohlížeče, tak byla strašně nudná. Ona se vydala teda tou cestou, že převzala jádro od Chromu a i se tomu Chromu tak trochu podobala. A byla velmi jednoduchá. Byl to prohlížeč cílený na začátečníky, začátečnice. Rozhodně ne ta stará Opera, že jo? To byl úplně pravý opak. A fakt trvalo 2 roky, než ten prohlížeč se dostal na nějakou použitelnou úroveň a byla to hrozná nuda. A teprve v loňském roce se tam začaly objevovat zajímavé funkce. A asi pravděpodobně jako ta úplně největší pecka je, když tam přidali to bezplatný VPN, což, jak jsme teda potom zjistili, ono to není úplně plnohodnotný VPN. No, není to normální VPN, protože normální VPN ti chrání veškerý připojení systému, to je spíš nějaká zabezpečená proxy. Ale pokud si na nějakým nechráněným připojení Wi-Fi, tak tady tohle tě jako dostatečně ochrání. Pokud máš v důvěru v servery Opery, že oni tam nějak nezachytávají, nějak to tam neanalyzují ten tvůj provoz, což jako myslím si, že ne, ale je to prostě bezpečnější surfovat tady s tímhle bezplatným VPNkem, než prostě bez něj. Teda pokud si připojený na nějaký otevřený Wi-Fi někde v restauraci nebo v MHDčku nebo tak. To asi jo, zároveň já bych k tomuhle tomu vyjevil nějakou svoji obavu. Přece jenom jako když ty si platíš nějakou službu VPN, tak víš jakoby, že ta služba je placená z tvých peněz. Když to ta Opera, tam ten zdroj příjmu je někde jinde. Tam prostě, když jim ty nedáváš příjmu žádný peníze, tak si zase u toho, že oni musí z něčeho žít, to je jako když Google prodává reklamy. Takže já myslím, že Opera může třeba teoreticky ty data používat, jo, někde k nějakým reklamám nebo já nevím k čemu. Jako úplně... Tak pro Operu je reklamní biznis s tím hlavním, že jo, čím on se živí, no, ale no. Neviděl bych to tak bledě. Samozřejmě každý může si koupit vlastní VPNku, ale kdo to dělá, že jo, dělají to ti profíci. Ale tahle funkce je určená pro lidi, jako je třeba prostě rodiče nebo takový prostě méně zkušení lidi, kteří prostě kliknou a jsou připojení zabezpečeně. Já to třeba sám používám z toho důvodu, že tam je fakt jednoduchý změnit si IP adresu, když potřebuju jít na nějaký web, který mi nedovolí to navštívit jako s českou IPinou. Takže já se tam připojím, jakože jsem nějaký Němec nebo Kanaďan nebo Američan a jede mi to. Aniž bych musel prostě zapínat VPNko v systému, který jako mám, platím si to. Už mi myslím, to předplatný bude, nebo ten paušál bude končit, koupil jsem si to asi na 3 roky, ale tam právě je to takový vždycky zpomalený, než se tam připojíš, jo, a prostě celý systém se tím zaseká, ale v té Opeře je to takový krásný, plynulý a... Jo, já si právě myslím, že tohleto VPNko, jak jsi zmiňoval, je úplně nejužitečnější právě pro obcházení těch geoblokací, jo, nebo filtrování obsahu na základě polohy. Ale na druhou stranu, pokud chcete mít jistotu, že nikdo nešmíruje ty vaše data, že ta Opera nešmíruje vaše data, tak radši bych vám doporučil, abyste si stejně nějaký to VPNko předplatili. Navíc budete mít právě šifrovaný veškerý provoz z toho systému, což jako je docela důležitý, myslím si. Takže tohle jako ale bych ani tady tohle nemusí někomu stačit, protože najdou se takový, kteří řeknou, no, ale zase to platíš nějaký firmy, zase nemáš jistotu, co ona prostě, že ten provoz se směruje přes její servery, tak nemůžeš vědět, co ona tam s tím možná dělá. Tak prostě nějaký úplně jako nadšenec a paranoik tak ti doporučí, aby si skoupil nebo aby si postavil vlastní server, že jo, a no, nebo zakoupil nějaký virtuální server, tam nainstaloval nějaký na to aplikace a táhl ten provoz přes tohle, ale... Hele, kdyby jsme měli poslouchat paranoiky, tak bychom nemohli prakticky vůbec žít, jo, to zase někomu tu důvěru vyslovit musíš a myslím si, že jako samozřejmě můžeš si trošku aspoň prověřit tu firmu, zvolit si nějaký důvěryhodný VPNko, ale zase vím, že když jim dávám svoje peníze, takže ta služba teoreticky nemá motivaci ty data třeba prodávat, kdyby nějaký schromažďovala, že jo, pak na reklamu nebo na takové věci, takže odsamcať podsamcať zase ta paranoia je nebezpečná věc, no. No, ale Opera přidala VPNko, ale zase na tom tržním podílu i to tak moc nepřidalo, že? Ne, já myslím, že se to vůbec jako nějak nehlo. Neprojevilo. Jo, to je prakticky furt stejný. Mě teda, co se mi ještě líbilo, tak oni přidali novou funkci na, když máš nějaký přehrávač videa, tak si ho můžeš hodit do takového malého okýnka mimo ten prohlížeč a někde si to připnout prostě na plochu. A myslím, že to potom jako skopírovali všichni ostatní. Teda jako nejsem si samozřejmě jistý, jestli Opera je přímo tvůrce tady téhle funkce určitě, nebo je pravděpodobný, že už to měl někdo předtím, možná nějaký Maxton nebo nějaký z takových těch jako alternativních prohlížečů, možná, že to měli, ale Opera tady tohle dostala trošku do toho podvědomí toho mainstreamu a myslím, že už to skopírovalo Safari od Apple a nevím náhodou, jestli na tom nedělá Chrome taky v nějakých těch experimentech svých. A jinak Opera na desktopech dneska má 1,33% podíl používanosti podle netapplications.com. No a samozřejmě i když na chodu Opery to zatím úplně nezanechalo žádný důsledky, ani nic to neudělalo s tržním podílem nebo podílem používanosti, aby jsme teda byli správnější a přesnější, tak nicméně dost velkou událostí samo o sobě a na tom trhu prohlížečů dost nevídanou je právě to, že jak už tam Lukáš jenom letmo zmiňoval, tak Operu koupili Číňani, koupila to nějaká čínská firma, respektive těch firm je víc, bylo to tuším Kvihu 360 a pak nějaká firma, která se jmenuje Kunlun, který jsou dohromady v nějakém konsorciu. původně chtěli koupit celý ten prohlížeč, to nějaký regulátor zamítnul, takže víceméně... Celou firmu, celou operu. Tak a, ale... ano, sorry, jsem řekl trochu špatně, celou firmu, to se jim teda ale nepovedlo, že jo. Takže nakonec koupili za necelých 600 milionů dolarů jenom nějaký určitý části. Je to ale to důležitý jádro, to znamená koupili ty prohlížeče a v tom Norsku, jestli jsem to správně pochopil, tak zůstaly technologie, které stojí za provozem toho VPNka. Ačkoliv oni koupili ty Číňani ty samotný VPNka jako klienty, jako značky, jo, tak tu samotnou technologii mají Norové. No jo, protože Opera vlastně to VPNko, tak ono k tomu přišlo tím, že on vlastně koupilo, nebo možná spolu založilo tu službu SurfEasy, kterou potom integrovalo nebo implementovalo do Opery, ale to SurfEasy zůstává v Norsku, nebo zůstává těm jako původním vlastníkům a spolu s tím právě ten reklamní biznis, nebo oni ještě měli nějaký třeba mobilní obchod na nějakých hloupých Nokia, který se teďka prodávají, tak tam je vlastně takový obchod a můžeš tam přesto stahovat nějaký hry nebo takový věci, tak to zůstalo v tom Norsku. Což jako zase je zajímavý, čím to chtějí ti Číňani živit. Že jo? Pokud ten reklamní biznis zůstal v Norsku, tak co tam chtějí nasadit oni, nebo nevím, jo. Tady ta budoucnost je trošku nejasná. A vlastně není to jediný z těch jako trošku známějších prohlížečů, který jsou z Číny, že jo. Ten Maxton, myslím, že taky ten vývoj se řídí z Číny. A třeba na Androidu nebo na mobilním Windows, tak je celkem známý UC browser. Myslím, že jako já jsem to vždycky považoval pro ten Windows Phone za tam nejlepší prohlížeč, ten alternativní. A to je taky čínský. Takže vlastně Číňani se rozšiřují všude, no a teďka budou skupovat tady další věci, no, které známe a máme rádi. Víme, že Číňani jsou schopní dělat věci levně, že jo? To je jejich hlavní kvalita. No, bohužel. No, je pravda, že ale Opera sama třeba úplně asi nevěděla, jakoby kde by vydělávala, nebo minimálně co se týče toho desktopového prohlížeče. Konec konců proto restartovala ten vývoj, že tehdy usoudila, že to, že se soustředí na ty náročný uživatele a uživatelky, nikam nevede, protože to je pořád dost malá část ze všech lidí, co používají počítače, tak radši se snažila ušetřit tím, že nevyvíjí vlastní jádro plus zacílila na ty méně náročný lidi. To se zadařilo vlastně tak na půl. Na půl to znamená, že tržní podíl toho prohlížeče se vlastně nezvednul a to znamená, jako furt to byl takový produkt, jako který není špatný, není úplně extrémně prodělečný, ale zároveň ta firma na něm nevydělává nějak zvlášť. Je to prostě taková nuda, který se chceš zbavit, pokud jsi businessman a chceš růst, nebo businesswoman třeba. Ale zároveň to je úspěšný, nebo ta transformace na Chromium a na Blink je úspěšná v tom, že z té Opery se stal zajímavý produkt, že ho koupili Číňani. Takže vlastně Norsko se ho zbavilo, protože stejně si s ním nevědělo rady, takže uvidíme, co s ním ta Čína provede. No. Možná tam budou reklamy nasazovat, já nevím. A to by asi bylo divoký dost, že? To asi ne. Byly tady v minulosti takový nápady na alternativní prohlížeče, který by jako schovávali reklamy, které jsou normálně na webu a vkladali tam vlastní, ale tady to by asi neprošlo. Ale když si to tak vemeš, jako Opera vůbec měla zajímavý vývoj. Už kdysi dávno byla placená, pak byla možnost používat bezplatnou verzi s reklamou, kde byl natvrdo reklamní pruh, co prostě by dneska neprošlo, si myslím. No a pak byla zadarmo a nějak to nevyšlo. Ale tak co na to říct, no. Pojďme dál, že jo. No, komu nevyhovuje ta nová Opera, tak asi mu vyhovuje Vivaldi. Já ten prohlížeč mám docela rád, protože je takový jako geekovský, že tam si můžeš všechno nastavit, máš tam plno klávesových zkratek a funkcí a takových blbostí, že fakt se s tím můžeš vyhrát, může to vypadat úplně jinak, může se to chovat úplně jinak. A i když tomu chybí pořád nějaký funkce, který já bych tam chtěl, třeba ta moje jako synchronizace obsahu, to tam pořád není, ale je to prohlížeč, který má budoucnost, za kterým mu fandím jako osobně hodně. Člověče, já třeba jak z té Opery mám takový ambivalentní pocity, protože po resetu vývoje to byl jednoduchý prohlížeč, který vlastně nic neumí, ale letos do něj přidali to VPNko plus zároveň to má tu funkci pro komprimaci webu, což se taky hodí docela na těch cestách. Ale zároveň ty Opeře chybí funkce jako pořádná synchronizace. To třeba neumí synchronizovat speed dial, což si myslím, že je trapná věc úplně. A v té Opeře dokonce ani nenastavíš tlačítka na té hlavní liště. To nemá v podstatě možnosti přizpůsobení, což podle mě je taky škoda. A právě proto se mi hrozně líbí ten Vivaldi. A já si fakt myslím, že v tomhle roce, v roce 2017, se z Vivaldiho stane konečně použitelný prohlížeč. Já myslím, že v tomhle roce by totiž do něj měli právě tu synchronizaci obsahu přidat, což mě třeba fakt tam neskutečně chybí. A já se jakoby na něj hrozně těším, já z něj mám velkou radost. Oni tam původně plánovali všechny ty funkce, které měla kdysi ta stará Opera, že už tam bude e-mailový klient a já nevím, RSS čtečka, takové věci. Teda nevím, jako kdo by to tam dneska používal, nebo jestli je o tady tohle ještě takový zájem, ale právě takový ti konzervativní uživatelé, kteří chtějí mít všechno pod kontrolou, staromilci, tak to ocení. Že? Tohle evidentně není prohlížeč pro masy, který vlastně tenhle nebude nikdy mít desítky, ani jednotky prostě jednotky procent tržního podílu, jo, ale... Ale to se mi na něm líbí, jakože to je přiznaně prohlížeč pro náročný lidi, pro ty geeky, geekyně a... To je slovo zase. Jo, a ten zakladatel nebo původní spoluautor Opery, ten Fon, já nevím, jak se to jméno čte, teda Fon Techtner? No, to prostě ten. No, John, prostě on. Budu říkat John. John, takže Johnny to prostě přiznal, že to bude takhle náročný prohlížeč a v minulém roce jsme vlastně viděli jeho vzestup. Vyšla finální verze 1.0, která už byla normálně cílená jakoby na širokou veřejnost a hodně funkcí tam dodělali a já třeba si myslím, že asi v tomhletom roce možná jakoby dá se říct přijdeme o Firefox a tím pádem jako ten Vivaldi by mohla být dost zajímavá volba z tohohle úhlu pohledu. A jinak k tomu e-mailovému klientu, prosím tě, v diskuzi občas čtu, ta nová Opera nemá e-mailovýho klienta, nebo Vivaldi ještě nemá e-mailovýho klienta, takže pár lidí očividně je, který toho e-mailovýho klienta tam chtějí, ale nevím, já si o tom třeba myslím svoje, podle mě spát toho e-mailovýho klienta k prohlížeči je nesmysl, to jsou dva produkty, které můžou být vyvíjeny nezávisle na sobě a lpět na tom, aby oni ještě tříštili úsilí na e-mailovýho klienta v roce 2017, jako já chápu, že někteří jsme staromilci nebo jsou staromilci, ale jako, já nevím, myslíš si, že to je rozumný vůbec vyvíjet e-mailovýho klienta a přibalovat to k tomu prohlížeči? Asi nejsem tak velký geek, abych tohle ocenil, jo, já to tam fakt nepotřebuju tohle. Nepoužíval jsem to ani v té Opeře, kterou v době, když jsem používal Operu, tak to tam bylo a nepoužíval jsem to a přitom měl jsem jako desktopový klienty, ale mám rád jako zvlášť, prostě taky se mi, nemyslím si, že to je až tak moc jako související produkt, aby to tam muselo být vevnitř. I když jako na druhou stranu používám právě v prohlížeči, že jo, e-mail, nějaký webový, ale... Jasně, ale tak to je něco jiného, že jo. No. Jo, ale spojovat za každou cenu tyhle dva produkty, to je opravdu takový, ale jako hodně překonaný už bych řekl. Jako doufám, že to nikdo nevezme, jako že tady teď používám zprosté výrazy, ale to je podle mě překonaný koncept, vážně. To, že mám tady prohlížeč, který má spoustu funkcí a dá se přizpůsobit do mrtě, to je jako jedna věc, ale dělat tady Mozilla Suite, to je další věc. Podle mě dneska jsou ty webové maily, které asi používáme všichni. Zase opět, někdo může mít doma nějaký paranoik vlastní e-mailový server a pro něj třeba nemá nějaký jako webový rozhraní, ale používá právě jako nějak nakonfigurovaný nějaký klient, který tam stahuje přímo přes nějaký protokoly, tak pro něj tohle může být jako užitečná funkce, že jo, ale zase takových je úplně, i mezi těmi konzervativními uživateli je takových jako minimum, kteří jsou až takhle postižení, nebo jak to vám říct slušně. No, taky myslím. A navíc těch pošťáků tady je dost, že? I ten Thunderbird. Ale počkej, ty jsi říkal, že letos asi bude konec Firefoxu, tak jdem k tomu Firefoxu, jako co, proč konec? Prosím tě, jakoby postupně totiž Mozilla nasazuje tu novou architekturu Electrolysis, což povede k tomu, že určitý doplňky přestanou fungovat. Zatím to vypadá tak, že asi 3/4 těch doplňků, co jsou pro Chrome, tak budou fungovat ve Firefoxu. No, ale prostě furt platí, že ty doplňky, které teda budou ve Firefoxu fungovat, tak nikdy nebudou, jako z principu nebudou tak mocný, jako ty doplňky některé, které jsme tam měli teďka. Právě uživatelé dnešního Firefoxu asi nezajímá to, kolik doplňků z Chromu bude kompatibilních s Firefoxem, ale jako kolik doplňků z Firefoxu dnešního bude kompatibilních potom s tím novým Firefoxem. Tak, asi tak, no, to spíš, no, takže a já jako, víš co, ty čísla se mění, celá ta situace se mění a těžko říct, uvidíme, jo, ale já se tohohle toho dne bojím a do dneška si myslím, jestli to je úplně dobrý rozhodnutí. To, že Mozilla přechází na novou architekturu, jako je to jistá investice do budoucna, protože ten prohlížeč z toho bude benefitovat, bude určitě bezpečnější, stabilnější a umožní jim to dělat nějaký technologický pokroky třeba další, ale na druhou stranu já si myslím, že tenhle prohlížeč má právě kolem sebe pořád ještě spoustu uživatelů a uživatel těch konzervativních, který chtějí ten náročný prohlížeč. Protože ten, kdo nechce náročný prohlížeč, kdo chce jednoduchý prohlížeč a nepotřebuje moc doplňků, tak ten už dávno mohl přijít na nějaký Chrome, že jo, který byl nebo je mnohem svižnější, bych řekl. Takže já fakt nevím, komu ještě bude mít Firefox co nabídnout. Je fakt, že taky chystají nějaký nový vykreslovací jádro, ale znova, jako to, že to bude mít jiný vykreslovací jádro, který třeba bude trochu rychlejší, já nevím, jestli to je dostatečný benefit, aby to nalákalo ty lidi k tomu produktu. Oni udělají takový podobný krok právě jako ta Opera, která taky jako schromizovala, jako ta doslova. Firefox se o to jenom snaží, protože tam ty technologie budou jeho, ale prostě nasnaží se napodobit ten Chrome. Ale prostě Opera si našla nějakou tu jinačí cestu, jak se trošku odlišit právě třeba tím VPNkem nebo nějakým jako nadstandardními funkcemi, ale co chce dělat ten Firefox? Asi něco mají v plánu, že jo? Snad. Zatím o tom nevíme, ale já z Firefoxu mám takový pocit, já ho používám třeba pro náš redakční systém na CNews, který máme, protože tam funguje možná nejlíp ten Firefox. Ale nevím, jo, ten prohlížeč prostě mě už dneska nezajímá vůbec. Hele, mě ten Firefox baví, ale je to fakt jenom díky těm doplňkům, díky tomu, že ho mám totálně customizovaný. Mám ho teda i na telefonu s Androidem a tam teda musím říct, že to, co na počítači nepozoruju až tak signifikantně, tak na tom telefonu vidím signifikantně a na tom telefonu je ten Firefox fakt pomalej. Je pomalej, je to hrozný, já to tam nepoužívám, ale rád bych ho používal, protože má třeba doplňky. No, jo, právě. Tam můžeš mít doplněk. Prostě LastPass nebo nějaký takovej, který ti vyplňuje hesla, který máš prostě synchronizovaný s nějakou jinačí službou. A to mě tam na tom baví, ale to prostě hrozně pomalý, to vykresluje to pomalu. To ovládání je pomalý, když tam mám otevřených více těch panelů a musím mezi tím přehazovat nebo přeskakovat, je to fakt děsný úplně. Mně tam nepřišlo teda to ovládání pomalý, ale to vykreslování. Tam teda fakt, když něco načítám v Chromu, tak je to hnedka. Hmm. A to paradoxně na tom mobilu, já třeba že ty doplňky skoro nepoužívám, mám tam asi 2 nebo 3, jo. A stejně to je pomalý, no. Tak jo, a co teda tvůj zase další oblíbenec Edge? Edge je problematický. V minulém roce dostal jednu aktualizaci, která přinesla doplňky. Po několika měsících jsme zjistili, že těch doplňků je asi 15. Teďka, když bych započítal do toho i ty insiderský, tak asi 18. Tak 16. Jo. A přitom jsou to opět to samé, jako dělá Mozilla, tak do Edge jdou přidávat doplňky z Chromu. Stačí je převíst úplně jednoduchým nástrojem, který to nějak jako obalí něčím. Ten nástroj Microsoft už vydal, takže víceméně ty vývojáři musí vyvinout naprosto minimální úsilí, aby dostali svůj doplněk do Edge. Ten kód zůstává vlastně víceméně stejný, akorát se to přebalí do nějakého kontejneru, který používá ten Edge, ale právě je hrozný, že jak je to jednoduchý, tak nikdo to nepoužívá, vlastně tam ty doplňky nejsou, do Windows Studio nikdo nepublikuje. A to je dost strašidelný, protože když už to je takhle jednoduchý a nikdo to nepoužívá, tak já mám trochu obavu o budoucnost toho celého prohlížeče, že jo. Nehledě na to, že tržní podíl v posledních měsících spíš klesal. A já nevím, hele, já když ho používám, problém jakoby není jenom v těch třeba funkcích, kterých je málo, nebo v těch doplňcích, ale on celkově ten prohlížeč občas se chová hrozně nevyspytatelně, jakože zavřeš poslední panel a to okno je nějak furt otevřený a musíš ho nějak natvrdo ukončit, nebo občas vyhledávám v jednom panelu, otevře se mi to v úplně jiném panelu, jo? nebo takový nějaký věci. Řekl bych, že ten prohlížeč poměrně je dost zabugovaný, občas i ku podivu hrozně pomalej. Třeba když otevřeš kontextovou nabídku, tak ty moderní kontextové nabídky, ty fakt trvají někdy hrozně dlouho, než se objevijou. Jo, takže já hlavně vůbec nevidím nějaký benefit toho prohlížeče. Já chápu Firefox, že ten je právě takový jako pořád dobře přizpůsobitelný, že má asi nejpokročilejší možnosti, co se týče právě těch doplňků, že můžou fakt jako měnit nejenom prostě vzhled té stránky, ale i prostě chování toho prohlížeče. Jo, Vivaldi zase prostě máš taky tam spoustu různých věcí, co si můžeš nastavit, je to fakt pro ty hračičky úplně největší. Opera má to VPN, Google prostě to má propojený s tím svým ekosystémem. Ale co má Edge? Edge nemá vůbec nic? Nemá. Nemá nic? Je to smutný to takhle říct, ale jako v podstatě je to tak, no. Samozřejmě jeho výhoda je ta, že je to prohlížeč na míru ušitej Windows 10. To znamená, že Microsoft využívá naplno všechny ty funkce systémové, je to těsně integrovaný, takže ten prohlížeč je velmi rychlej, aspoň teda při tom vykreslování. jak říkám někdy, pohyb v tom prostředí uživatelským ku podivu není zas tak rychle, jak by mohl být, a je to velmi úsporný. To mimochodem minulý rok, že jsem Microsoft s Operou hrozně sestřelovali, kdo má úspornější prohlížeč. Jo. Ale zase, jako, abych tohle používal primárně, nedovedu si to představit. Třeba sekundárně kvůli té úspornosti na cestách možná, proč ne, ale jinak, jak říkáš, no, ten prohlížeč bohužel nemáme moc důvodu, proč ho používat. No, je nezajímavý v celku. Hele, všiml jsi v praktickým používání, že by fakt ten prohlížeč některý z nich byl nějaký úspornější? Jo, na notebooku, když zapnu ten svůj kolos jménem Firefox s asi 30 doplňkama a tak... tak určitě vím, že ten Edge třeba dokáže uspořit tu energii, jo? Že ten notebook vydrží díl, ale víš co, jako je to takový... To protože tam nejsou ty doplňky, že jo? No, protože tam nejsou doplňky. Natáhne se to všechno do paměti. A hlavně tam ani nejsou žádný funkce, že jo? No. A s Firefoxem bude ještě hůř, že jo? Protože až přijde na ten elektrolyzis, tak tam všechno bude jakoby sandboxovaný, všechny funkce budou jako zvlášť v nějakým procesu. Nebudou si tam mezi nima moc dílet prostředky, takže každý si tam vlastně alokuje nějakou vlastní část operační paměti, takže to ještě bude nenažrnější, takže... Hele, ale já myslím, že to sandboxování funguje nějak i u toho Edge takhle. Jo, to jo, ale nemáš tam právě těch jako 30 doplňků, že jo? No, jasně, no. A kdyby se zainstaloval všechny, co jsou ve storu, tak jich není 30. To je asi tak, no. No, takže je to trošku smutný. Microsoft samozřejmě potřebuje svůj vlastní prohlížeč, protože nemůže ten systém na trh dodávat bez prohlížeče, to by bylo zvláštní, nebo teoreticky může, že jo, teoreticky tam může předinstalovat nějaký jiný, ale je zase fakt, že ten jeho prohlížeč je designovaný tak, aby zároveň byl použitelný na těch tabletech, to znamená dotykově, což zase každý ten prohlížeč alternativní úplně jako nepodporuje, neumí. Takže na druhou stranu dobrá připomínka byla ta, že ve Windows 8 měl Microsoft mnohem lepší dotykový prohlížeč, než má ve Windows 10, což jako do jistý míry je pravda, protože tam ten prohlížeč fakt byl primárně na dotyk stavěný, když to v desktopu zůstávala ta klasická verze. Ale zase na druhou stranu to bylo schizofrení hrozně, že měl tam dva různý Internet Explorery. Ale jako souhlasím s tím, že ten prohlížeč byl líp designovaný na ty tablety. No a my jsme vlastně vůbec nemluvili o Chromu. Loni měl Chrome nějakou novinku zásadní? Já myslím, že ani ne. Jo, vlastně měl, že se zase celý materializoval, takže ten vzhled byl plošší. Ovládací prvky byly větší, je tam více animací, jako víc to plýtvá místem, ale co se týče těch funkčních novinek, tak zase žádný moc velký novinky tam nebyly asi, ne? Právě, že skoro vůbec. Samozřejmě, kdybys chtěl nějaký drobnosti hledat, tak určitě najdeš. Jako samozřejmě s každou verzí tam přibude nějaká taková věc, ale... No. Ale Chrome tu zase vyhrál tím, že loni ubral snad všem z tržního podílu a on vyrostl už je největší podle net market share-u. A teď má kolik? Tyjo, 55%, no. Myslím, že v prosinci to byl první měsíc, kdy ten jeho podíl používanosti po hodně dlouhé době malinko klesnul. Ale jo, Chrome sice všem dominuje, ale zároveň z mýho pohledu to byl úplně ten nejnudnější prohlížeč. Fakt jediný zajímavý je, jak říkáš, že to přišlo do toho material designu, což zase všichni nepřijali ani jednoznačně nadšeně. Já si myslím, že mu to prospělo, že to je hezčí, protože předtím podle mě ten prohlížeč byl úplně hnusnej, ale tobě tam vadí to, že všechno je takový velký, tuším, že jo? No, to mi jako hrozně štve. Ale já si zase myslím, že třeba mu to pomáhá právě na těch tabletech, že tam se to trošku ovládá líp, aspoň díky tomu. Ale... No, tak u mě to je pořád můj oblíbený prohlížeč právě, protože má ty funkce, které já od něj chci. A protože je takový jako bezproblémový, jo, ale Google tam se tam snaží dělat nějaký novinky na pozadí, že jo, pořád tam něco optimalizuje, zrychluje vykreslování, ale v prakticky tohle vůbec nepozoruju, že by tam takový novinky byly. Nevšiml jsem si. Spíš jako mám pocit, že časem se spíš zpomaluje, jo, nebo vidím to i na třeba na Chromebooku, že časem takový jako pomalejší, než že by zrychloval, ale... To už se řeší posledních pár let, že Chrome je spíš už takový moloch, než jako ten rychlý prohlížeč, jo, že... Já si taky nemyslím, že už by to byl ten úplně úžasný, štíhlej, rychlej prohlížeč. Ani ty optimalizace, když si vymeš oznámení za poslední rok, tak jediný, co Google řekl, je, že za posledních 12 měsíců dokázal trochu snížit, myslím, spotřebu paměti nebo něco takového, ale že by tam byly nějaký výrazný pokroky, nejsou. Ale na druhou stranu, přesto přeze všechno, i když říkáme, že to je celkem nudný prohlížeč, který se už nikam moc nehybe, jakoby on je docela skoro dokonalej v tom, co je. Je to prostě taková jednoduchá platforma pro web, do který ty si můžeš nainstalovat doplňky podle libosti nějaký, a soustředí se tam na ty webové služby a ty jakoby v podstatě ani asi nechceš, že jo, aby ten prohlížeč byl něčím jiným, nebo jako těžko si třeba představit, jo, co by tam měli dělat. Oni třeba v minulém roce aspoň udělali to, že tam odebrali nějakou tu nabídku, že jo, pro spouštění těch aplikací nebo něco takového, že jo, co tam bylo. Jo, jo, jo. No. Tak to byly třeba takový ty blbosti právě z historie, což byly pokusy, které nevyšly, že jo. To byl pokus udělat z toho prohlížeče ještě víc tu platformu a přidávali tam zbytečnosti, které tam neměli právě co dělat. A v minulém roce aspoň dokončili tu transformaci na to, že je to zase jenom prohlížeč. Takže to je asi taky do určitý míry pozitivní. No a poslední prohlížeč, o kterým se pobavíme, tak je ten od Seznamu. Ty ho nemáš moc rád, nebo vždycky trochu se díváš skrz prsty na ten Seznam, ale já musím říct, že mi ten prohlížeč taky baví. Jo, že Seznam podle mě pochopil, kde je jeho místo, kdo jsou jeho uživatelé a prostě na ně cílí a podle mě to dělá dobře. Jo, ten prohlížeč je hrozně jednoduchý, doplňky tam vůbec nejsou, je postavený na Chromu, ale taky to na ně není moc vidět. Ale třeba loni tam přidal takový sympatický funkce jako překladáč integrovaný, který vlastně jako ty velký prohlížeči už to všechno tak nějak mají. Nebo tam má toho Krustyho, který ti tam dohledává nějaký kontextový informace na webu, což prostě takový ti méně pokročilí uživatelé asi ocení. Na podzim tam přidal ten porno detektor, který když navštěvuješ nějaký lehtivý stránky, tak ti to neukládá do historie. Zlepšili tam nějakou detekci phishingových stránek. Jo, prostě snaží se cílit nebo nějak zabezpečit právě ty uživatele, kteří nejsou moc zkušení, nepotřebují instalovat žádné věci, chtějí fakt něco jednoduchého, rychlého a je to Seznam a Seznam pro ně byl vždycky prostě synonymum internetu a tak teďka to jako tam mají, no. Můj prohlížeč od Seznamu. Víš co, jako to, jako dívám se skrz prsty, u mě spíš jde o to, že to není prohlížeč pro mě, prostě je to prohlížeč pro lidi, kteří používají Seznam a fakt jsou napojený na ty jeho služby, pro ně to třeba nějaký smysl má, ale jako oni měli jednu zajímavou funkci loni a to bylo právě, jak jsi říkal, to detekování pornovebů. To je docela vtipný a chytrý, jako to bylo něco, co mě fakt dokázalo ještě třeba překvapit, jo, co ocením. Oni teďka na podzim na tom založili i reklamní kampaň, to je normálně v televizi běží. Jo, dokonce, no, to je no. Super. Jo, ale jinak ten prohlížeč jakoby nemá nic zajímavého. To, že to detekuje podvodné stránky, znamená, že teprve loni dohnali konkurenci, protože všichni ostatní už to mají, že jo, dávno, takový filtry. Jo. Jo, takže... No, loni přidali taky synchronizaci, kterou už taky mají, kromě Vivaldiho všichni, a protože Seznam má i aplikace pro mobily, už teďka vyvíjí, dokonce mají aplikaci univerzální pro Windows 10, ale jenom mobile, nevydali tu desktopovou verzi, což teda nedivím, ale mají tohle a ta synchronizace tam funguje a je to fajn? Jasně. A teďka zase, jo, jak Chrome je pro lidi, kteří používají Google, teda jako pokročilí nějaký uživatelé, tak právě tohle je pro ty, co používají Seznam a třeba mají tam nějaký v tom integrovaný upozorňováč na nový e-maily, jo, protože tady předpokládá se, že tihle lidi používají seznamácký e-mail. Já s tím úplně tak nesouhlasím. Jo, ten Seznam, to je přesně jak říká, že tam je integrovaný upozorňování na e-maily na Seznamu, tak ale třeba Chrome nic takového nemá. Podle mě Chrome je prohlížeč pro každého, který, když chceš, tak si tam můžeš samozřejmě synchronizovat to, že jo, přes Google účet a používat ty googlovské služby, ale zároveň to tam není jakoby tak napasovaný, takže i když tohle nepoužíváš, tak máš Chrome jako jednoduchý prohlížeč. Ale Seznam jako jednoduchý prohlížeč podle mě nefunguje úplně takhle. Tam prostě víc tlačí na integraci s těma svýma službama, takže podle mě jsou to jiný typy prohlížečů trošku. No dobrý, ale třeba v Chromu máš nějakou funkci pro odeslání do Chromecastu něco, jo. Máš to tam v tom taky integrovaný a nemá každý Chromecast a nemá každý Google účet, jo, takže jo, tak jasně. Můžeš to zase takhle porovnávat. Tak, ale to jako je detail spíš, jako jo, ale dobře, no. Zase Seznam můžeš si nastavit, nemusíš tam vyhledávat automaticky na Seznamu, můžeš tam si přidat i Bing nebo Google, takže zase taky ti dává jako možnost volby. Jasný, ale rozhodně si myslím, že kdybych si měl vybrat jednoduchý prohlížeč, tak jakoby ten Chrome je míň zatížený tou integrací, takhle bych to asi řekl, tak bych si spíš vybral ten Chrome, jo, kdybych nechtěl tu integraci tam. No a co teda čeká, že se stane příští, vlastně tento rok? No, příští nebo tento. Tento, 2017. Tak, to je lepší používat, no, takhle ty absolutní hodnoty. Já čekám, že ty prohlížeče budou pokračovat v trendech, který nastavili minulý rok, jo, což je velmi chytrý, že, když jsem to takhle řekl. Chrome bude pravděpodobně pořád nudný, Opera, no tam to je velká neznámá, dobře, tam teda nevím úplně co čekat, ale víceméně asi k nějakému zásadnímu převratu si myslím, že by úplně dojít nemělo. Vivaldi bude přidávat funkce a bude čím dál zajímavější. Firefox bude vykastrovaný, no ale na tom webu budeme pozorovat pravděpodobně další úbytek flashových prvků, nicméně, protože vystrnazení flashe z webu a z prohlížečů je takový nekonečný příběh. A je to fakt už x let, co o tom Google mluví. Takový 4-5 let už možná, jo, si myslím. A pořád ani Google nebyl schopný v tom svým prohlížeči ten Flash Player úplně vypnout. Tak si myslím, že za rok budeme konstatovat zase něco podobného jako letos. Jakože ten Flash je na okraji, ale pořád tady je. No, aspoň máš možnost si ho vypnout úplně. Já ho mám třeba vypnutý a nepociťuju, že by mě to nějak omezovalo. Vím o nějakých službách, třeba i videoslužbách, jo. Prostě to video je celkem jednoduchý dneska převíst do HTML5, ale pokud máš nějakou placenou videoslužbu, která používá nějaký DRM-ko, tak už je to tam problém, že jo? Je to tam pro ně jednodušší zapalit do nějakého Flash Playeru nebo Silverlightu, než používat nějaký jinačí, jako na to nějaký systém, Google Widevine. Nebo ale už to taky jde, že jo? No, právě ten jako jde to, nebo... no, jako Netflix taky bez toho žije a jako i ostatní služby bez toho žijou, ale není to, je to spíš výjimka než pravidlo. To určitě, no. No a letos taky čekám prohlubování nějakých těch loňských trendů, třeba co se týče bezpečnosti při surfování a ochrany uživatelských dat. Jo, loni, o tom jsme nemluvili úplně přímo u těch prohlížečů jednotlivých, ale skoro u všech se tohle stalo, že ti vývojáři tam přinesli nějakou možnost blokování reklam a těch sledovacích prvků, cookies a takových věcí, které tě nějakým způsobem identifikují na internetu. Ale tady tohle se asi prohloubí a více bude právě tlačit na to, aby ty si na tom internetu surfoval nebo na tom webu surfoval bezpečněji. A třeba čekám, že se více prosadí nějaký generátory hlesel. Jo, loni prostě byl úplně extrémní rok na nějaký různý úniky dat a hackování databází. A lidi prostě používají pořád všude stejný hesla, ale věřím, že teďka prostě budou chytrý prohlížeče, který ti jako doporučí nějaký, jak máš postupovat třeba, když se někde registruješ, co máš dělat a budou ti přímo přehrazovat nějaký typy, prostě jak si zvolit správný heslo, nebo ti řeknou, jestli tahle stránka je bezpečná, třeba na základě toho, jestli používáš šifrování. No, tak tady tohle vidím jako celkem velkou věc do toho budoucna a věřím, že třeba tady tohle implementuje i ten Seznam, jo, protože Seznam má ty nezkušený uživatele, kteří prostě ani neví, že je nějaké šifrování nebo prostě neví, jak správně si zvolit heslo nebo jak se vůbec jako pohybovat bezpečně na tom internetu, tak tohle asi bude letošní velká věc. To nejenom asi, to bude určitě. Jo. Už teďka v lednu, jakmile vyjde Firefox a Chrome, tak tohle budou první dva prohlížeče, tuším, jestli se teda nepletu, který začnou upozorňovat na to, že komunikace na HTTP je nezabezpečená a tudíž nebezpečná. Ale zatím se to týká jenom webů, který mají nějaký přihlašovací údaje, jo? Nebo pole pro přihlašovací údaje. Ale postupně ty prohlížeče budou přitvrzovat a úplně finální stav bude, kdy budou ty všechny prohlížeče, nebo nevím jestli všechny, ale asi je takový cíl, prohlížeče budou veškerou nezabezpečenou komunikaci oznamovat jako nebezpečnou. V těch prohlížečích by měly viset nějaký výstražný upozornění, červený kříže prostě, nebo vykřičníky nebo něco. Takže to určitě uvidíme jako takovej novej trend v roce 2017. Já myslím, že i to integrování nějakého VPNka nebo nejenom VPNka, třeba ty zabezpečený proxiny, jako má Opera, takže to nebude jenom záležitost Opery, ale že by to mohl nasadit někdo jiný. Třeba Google má už taky vlastní VPN servery, používá to u toho svého virtuálního operátora Project Fi, co běží v Americe. A tam taky, ty si to tam můžeš zapnout, že jo, a veškerou potom komunikace ti to šifruje. A právě Google je ten, který chce, aby ty si vlastně všechna data hnala přes něj, takže jako věřím, že zrovna on bude tady ten, který tohle bude chtít prosadit. Firefox asi těžko, že jo, tam nemá na to peníze a musel by se spolíhat na nějakou službu třetích stran a to tam asi jakoby neprošlo. Ale třeba Microsoft by tohle prosadit mohl jako do systému nějakou jako ochrannou funkci, že ti bude zabezpečovat celý surfování. A věřím, že ten Google tady tohle na to má prostředky i lidi, kteří tohle navrhnou a zprovozní. No hele, to by byl twist, že? Kdyby byla VPNka integrovaná od Microsoftu na úrovni Windows 10 už. To by najednou se všichni ostatní mohli jít klouzat v podstatě. No to by, jako, to by asi neprošlo. Já si taky myslím, že by to neprošlo, ale jako Microsoft je v poslední době trošku odvážnej, takže kdo ví, no. Jako placená funkce, jo. Jasně. Ale aby to tam bylo bezplatně, to ne. Ale kdyby ty jsi tam mohl to nějak zapnout. Samozřejmě zase Microsoft by tě nemohl obtěžovat, jo, že tady vlastně ti detekuje nebezpečné přihlášení a vyskočí tam na tebe něco, ať si to koupíš. To zase by nějaký antimonopolní úřad by proti tomu asi hodně vyskakoval. Ale pokud by to bylo někde v nastavení, někde skrytý a mohl by si to tam zakoupit nějak jednoduše, tak... No, možná i kdyby to bylo zdarma, ale bylo by to ve výchozím stavu neaktivní, jo, že by si to musel najít, tak možná i to by prošlo. Je to otázka, no. Microsoft má už v systému integrovaný prohlížeč a taky už dneska myslím, že to nikdo neřeší, ale má tam integrovaný antivirus, že jo. A to jako taky v Kaspersky to říkal v minulém roce, že to je svinstvo a že bude bojovat, aby teda jako to tam nebylo, jo, ten Windows Defender. Takže teoreticky i ta VPNka by se tam dostat mohla, si myslím. No, jak jsi mluvil o těch heslech předtím, tak mě jenom napadlo, že Windows má vlastně funkci Hello, která ti umožňuje přihlašovat se k uživatelskému účtu, pokud máš infrakameru, tak pomocí infrakamery nebo pomocí čtečky otisku prstů. To znamená, že ty nemusíš to heslo vypisovat, ale přihlásíš se pomocí jednoho z těchto dvou prvků. A Edge, jakožto integrovaný prohlížeč ve Windows 10, vlastně tuhle funkci taky podporuje. Takže teoreticky bychom v příštím roce mohli vidět to, že se lidi začnou víc přihlašovat pomocí svých obličejů nebo nějakých prstů. Jo, nezbavilo by nás to samozřejmě závislosti na heslech úplně, protože to heslo tam vždycky bude jako ta záložní možnost, ale většinu času stejně sedíme u svých počítačů, takže když bychom seděli u svého počítače, tak Edge by nás dokázal přihlásit k těm službám snáze. Ale zároveň bych chtěl říct, že to je možná spíš moje zbožné přání, než že by to skutečně začalo se rozšiřovat v roce 2017, ale uvidíme, třeba budeme překvapení. Mně ještě napadá takový poslední trend a to jsou právě kontextové informace, které tě budou na webu všude provázet. Když budeš navštěvovat nějaký stránky, tak tě to bude doporučovat jakoby jinačí obsah nebo nějaký doplňující obsah, že najdeš si adresu a prohlížeš ti rovnou vyhodí nějakou mapku a takový tyhle věci. Jo, právě třeba tohle dělá teďka ten Seznam s tím svým pomocníkem. Ale víme, že Google, Microsoft a Apple vyvíjejí vlastní právě hlasový asistenty, který tady tyhle funkce mají, ale nemají to ještě takhle moc provázaný právě v tom softwaru, nebo v tom desktopovém softwaru primárně. A tak věřím, že tady tohle se tam nějak dostane. Já myslím, že Edge jako už trošičku právě tohleto provázaný má, protože on je provázaný s Cortanou. Jo? Díky tomu právě dokáže být, jak to říct, kontextovej, nebo lokálně kontextovej. Jo, ale... jo, vlastně máš pravdu. No. Já tu Cortanu moc neznám, protože ta jediná u nás nefunguje. Nebo... Právě, jo, že to u nás nefunguje, takže je to stejně jedno. No. Takže... Hele, ale když třeba vyhledáváš na Google, tak Google, že jo, na svém webu taky má ve vyhledávači tyhle ty užitečný boxíky. Snaží se ty informace skládat dohromady. Jo, ale právě je to v tom vyhledávači, ale není to na to úrovni celého toho prohlížeče. Ale zase jako stejně všechno vyhledáváme přes Google, ne? Dobrý, ale když už si na nějaký stránce označíš tam nějaký text třeba, tak nevím, jo, jak ti to mám popsat. Ne, já to chápu samozřejmě, tu myšlenku, ale jenom chci říct, že už jako víceméně to tady máme. A nevím třeba, jestli pro mě tohle by bylo až tak úplně zásadní, ale jako určitě máš pravdu, že ten kontext jako hraje roli. Propojování všeho do sítí, semantický web konec konců. No, to jsou všechno zajímavé věci. No a tak v tomhle bodě bychom asi ten podcast utnuli, protože už tady mluvíme hrozně dlouho a já myslím, že to podstatné jsme řekli. Jestli bude skutečně web a prohlížeč a všechno natolik propojené a kontextuální, to teprve uvidíme. A to je asi tak všechno, co bych tomu mohl říct, než že se necháme překvapit. Máš nějaký poslední přání, co čekat od toho roku, nebo co bys chtěl, aby vyšlo nebo nevyšlo? Pokud bych si něco opravdu přál, tak je to, aby Flash už konečně chcípnul a abych už o tím nikdy v životě neslyšel a nemusel psát zase další zprávu o tom, že Google zase chystá nějaký omezování Flashe, protože to už píšeme 5 let, jako, nebo jak dlouho a furt to nikam nějak nevede, bych řekl. Jo. No a ty máš nějakou takovou zprávu? Nebo... Jako taky bych chtěl, aby Flash už zanikl, ale myslím si, že dneska jsme v tom, v takovým bodě, kdy ten stav je jako akorát, každý si může vybrat prohlížeč, jaký chce. Jo, máme tady nějakých 5-6 nějakých hlavních, který se odlišují určitým způsobem. Každý si vybere to, co mu vyhovuje a jako na tom bych asi nic neměnil a fakt žádný velký přání nemám. A oni ty prohlížeče se už asi ani nemají moc kam posunout, víma těch chytrých funkcí. Chtěl bych teda, aby Vivaldi se naučil tu synchronizaci a udělal mobilní aplikace, ale to bude jako záležitost asi jako další let než letoška. Tak jo, takže a já ještě doufám, že zmizí hesla v příštím roce, což se nestane teda asi. Tak se potkáme asi u dalšího podcastu. Jo, tak čau. Čau.